Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kadınların adet nifas halleri. Kadınlara özel olarak Allah Teala bu durumu vermiş. Buhari hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Haza şeyün." Bu adet, kadınlara adet görmeleri öyle bir şey ki ketebullahu ala benati Adem. Allah Teala bunu Adem kızlarına yazdı. Allah bunu onlara takdir etti, verdi. Hazreti Havva annemiz cennetteyken adet görmüyordu. Çünkü cennet temizlik yeridir cennet. Cennette adet görme olmadığı gibi orada idrar da yok, tuvalet derdi yok, tükürme yok, balgam yok, bunun akıntı yok cennette. Şeytanın aldatması ile Havva annemiz önce o aldandı. Adem babamız eline tuttu, çekerek o ağaca götürdü ve önce Havva annemiz o yasaklanmış ağacın meyvesini yiyince Allah-u Teala ona o anda bu durumu verdi. İşte o günden beri bütün hanımlarda bu olur. Ancak bazı tabii hastalıklar, yani cinsel uygun noksanlığı gibi durumlar dışında hanımların her birinde olan doğal bir olaydır bu. Olmaması anormaldir, doğal değildir. Adet, kadınlarda üç türlü kan görülür. Birine adet kanı, ki buna aybaşı da denir, Arapça aslı da hayız kanıdır. İkincisi nifas kanı. Doğumdan sonra, hemen doğumdan sonra gelen, lohusal durumda gelen kan. Buna da fıkıhta nifas kanı denir. Üçüncüsü ise istihaze kanı denir buna ki, bu istihaze kanı bedenin başka yerinden gelen, mesela burundan akan kan gibi, eli kesilen kişinin eline damardan gelen kan gibidir. Bu istihaze kanı bir hüküm taşımıyor. Yalnız abdesti bozar tabii. Önce inşallah adet kanına bakalım. Bu nedir? 9 yaşına gelen kızlarda. Bu tabii iklim şartlarına göre, kızların sağlık durumuna göre, çevreye göre, zamana göre bu değişmekle beraber. Fakat İslam da bunu kabul etmiştir. Bir kız çocuğu 9 yaşını doldurdu mu, ondan bir kan gelirse, bu gelen kan da istihaze kanı değil ise, mesela bir kız çocuğu 9 yaşına gelmeden önce ondan kan gelirse, o kan adet kanı değildir. O kan istihaze kanıdır ki, istihaze kanı kesilen parmaktan gelen kan gibi akıcı olur, temiz olur, kokusu olmaz, parlak kırmızı olur. Ama bir kız çocuğu 9 yaşını doldurunca, genelde Arabistan gibi iklimi sıcak bölgelerde, orada kızlar daha çabuk bloğa ererler. Tabii ülkemizde genelde kız çocuklarımıza 12 yaşından sonra başlar bu durum. Demek ki bir kız çocuğu 9 yaşını doldurdu mu, ondan adet kanı niteliğini taşıyan kan gelirse, ki bu adet kanı kara koyu olabilir, koyu kırmızı olabilir, sarımtırak, kül renginde, bulanık da olabilir. Ve bunun özelliği ayrımı da kokusunun bir ağır kokulu olmasıdır. İşte kadınlardan ve kızlardan belirli zamanlarda gelen, ki rahimden gelen kan, buna adet kanı, aybaşı kanı denir. Ve kanının başlaması ile kesilmesi arasına da adet günleri denir buna. Bir kız çocuğu ilk olarak bu adet kanını gördüğü gibi kanından yani temizledikten sonra o kız artık dini açıdan yani şeriatta büluğa ermiş, ona baliga denir o kıza. O kız büluğa ermiştir, ergenlik çağına girmiştir, baliga olmuştur. Bu kız çocuğu ilk adetinden temizlendiği gibi ona hemen 5 vakit namaz farz olur. Gerçi İslam'da erkek olsun, kız olsun 7 yaşına geldiği zaman namaza başlatılması ana babanın görevidir. 10 yaşından sonra kılmazlarsa ana babanın biraz bu işte dikkatli olması gerekir. Ama gerek erkek, gerek kız çocuğu büluğa erinceye kadar ona namaz farz olmadığı için kılmazsa ona günah yazılmaz. Ama bir kız çocuğu demek ki 9 yaşı olsun, 10, 11, 12 olsun, ilk adetini gördü, kanına temizlendi, yıkanması kendisine farz olur. Yıkandığı gibi ona artı 5 vakit namazı farz olur. Kılmazsa hem ebeveyn ana babası hem de o kızın kendisi bundan Allah katında sorumludur, haram işlemiş olur. Aynı şekilde bu kız çocuğunun başını örtmesi de farz oluyor. Dışarıda başını açık gezmesi de haram oluyor kendisine. Ramazan'da oruç tutması da farz oluyor. Yani büyük insanlar İslam'da ne emirlere muhatap iseler o da bunlara muhatap oluyor. Bu adet kanı ne kadar bir zaman sürer? Hanefi mezhebine göre en azı 3 gündür. Gerek ilk adet gören bir kız çocuğu, gerekse diğer bir hanım, kadın, 3 günden az kan gelip de kesilse ve 10 güne kadar kan gelmese o kan adet kanı sayılmıyor Hanefi mezhebinde. Bilhassa ilk gören kızlarımız için de bu önemli konudur bu. Demek ki bir kız çocuğumuz da yaşı 9, 10, 11, 12, 13 ne olursa olsun kan gelmeye başladı, bakılır. Eğer bu kan 3 gece, 3 gün 3 gece, yani bu 3 gün 3 gece önemli. Hatta saat ile bu 72 saat eder. Bir kız çocuğu ilk adet gördüğünde eğer 3 gün 3 gece kan görünmezse, devam etmezse, bu kanın tabi süreti gelmesi şart değildir. Bir başlangıcında bir de sonuç buradan mühimdir. 3 gün içerisinde bir gün gördü, ikinci günü gelmeyebilir, üçüncü güne yine gelir de 3 gün doldurursa bu adet kanıdır. En çoğu da 10 gündür Hanefi mezhebine göre. Bir kız bir hanım. Adetini görmeye başladı. 10 gün dolduğu halde yine kan gelmekte devam ederse artık gelen kan adet kanı değildir. İstihaze, özür kanıdır. 10 gün olunca ne yapar bu kişi? Yıkanır, namazını kılabilir, her şeyini yapabilir. Demek ki Hanefi'ye göre en azı 3 gündür gecesiyle beraber, en çoğu da o tam 10 gündür. Şafii mezhebine göre ise en azı bir gün bir gecedir. Demek ki Şafii mezhebine göre en azı bir gün bir gecedir. Bir hanım 24 saat, tabii sürekli değil, az geldi, kesildi, yine geldi ki sonunda da bulunmak şartıyla eğer bir gün bir devam ederse o adetini görmüş oluyor. Yine Şafii mezhebine göre en çoğu da 15 gündür. Demek ki bir hanım eğer Şafii mezhebine şu anda tabi ise o ne yapacak? Tabi buna göre amel edecek, bunu uygulayacak. 10 günü geçtiği halde Şafii mezhebi olan bir kadından kanaması, adet kanı 10 günü geçtiği halde devam ediyorsa yine onun adet günleri devam ediyordur 15 güne kadar. 15 gün oldu mu artık onun da sondur bu adet görme koşulu. 15 gün doldu mu yıkanır. Kan gelse de ona istihaze kanı yani özür kanı denir. O kan namaza mani olmaz. Adet kanı Sinni İyas denir bu kitaplarında. Adetten kesilme yaşı. Tabi daha önce de 45'te de falan da başlayabilir de en sonu 55'tir. Demek ki bir hanım 9 yaşını dolduran kişiyle 55 yaşı arasındaki bir hanım böyle bir kan gördü mü? Yalnız tabi adet kanı koyu olur, kokulu olur kendisi. Beyazın dışında rengi ne olursa olsun, kül rengi, toprak rengi, sarımtırak olsun, ne olursa olsun adet kanıdır bunlar. 55 yaşına geldi mi menopoz yani dönemi denir buna. Ondan sonra gelse bile, kendisine sonradan gelse bile o kan istihaze kanıdır, özür kanıdır. Namaza, oruca, eşiyle görüşmeye engel olmaz. Her kadının belirli bir adet günleri vardır. Her kadının bunu iyi bellemesi gerekir. Unutmaması gerekir. Özellikle bir kız çocuğu ilk olarak adet gördüğü zaman tabii kız çocuğu küçüktür. O anda zaten bir bunalım da geçirir. Yani bir sarsıntı geçirir. Ruhsal bir depresyon geçirebilir. Özellikle annesi tabii varsa yoksa hala teyze gibi işte yakınları bununla ilgilenmeleri gerekir. Bunu öğretmeleri gerekir bu konuları. Kendisine ilk adet gören kişi adet gününü iyi bellemesi gerekir. Genelde bu adet günleri pek değişmez. Mesela en azı 3 gündür gecesiyle beraber 4 gün, 5 gün, 8 gün, 9 gün Hanefi'ye göre en çok 10 gündür. Her kadın adetinin kaç olduğunu bellemesi gerekir. ona göre önlüğü alması gerekir ki hemen tabi yıkanması gerekir. Ona göre yola çıkması gerekir. Namazını kaza bırakmaması için. Adetler değişebilir mi? Adet günleri değişebilir. Adet günleri de kadınlarda değişebilir. Bu neden olur bu? Günümüz koşullarında bu daha biraz fazla sıkça görülen bir olaydır günümüz koşullarında. Önce kadının sağlık durumu, kadının adetinin sapmasına, tutulmasına, gecikmesine, değişmesine sebep olur. Kadının sağlık durumu, günümüzde alınan doğum kontrol hapları gibi şeyler, işte bunlar kadınların adet günlerinin böyle karmaşık hale gelmesine sebep olur bunlar. Eğer kadının sağlığı devam ederse, bu pek kolay kolay değişmez. Ayrıca çok çalışma kadınlarda, aşırı yorulma. Bir kadın çok çalışsa, aşırı yorulsa, hele beyinsel olarak çalışsa, günümüzde bilgisayar gibi bazı ince işler çalışsa, yine günümüzde kız öğrenciler de tabi bazen sınav hazırlığı yapıyorlar, aşırı çalışıyorlar, fazla yoruluyorlar. Bu gibi hallerde de adet günleri sapma yapabilir, değişebilir, karmaşık duruma gelebilir. Yine kadınlarda stres, bunalım, gürültü ve çevre kirliliği. Hep bu gibi etkenler kadınların adet günlerinin değişmesine, karmaşık hale gelmesine sebep olan nedenlerdir bunlar da. Demek ki bir kadın eğer sağlıklı, huzurlu, gürültünün dışında rahatça yaşarsa onların adet günleri pek kolay değişmez. Peki bu gibi halde ne yapması gerekir kadının? İşte buralar tabi biraz ince, hassas meseleler. Örnek olarak bir kadın adet günü 5 gün idi. Öyle görüyordu. 5 gün doldu mu temizleniyordu, yıkanıyordu, namazına başlıyordu. Bir kadın adet günü 5 gün olduğu halde, 5 günden dolduğu halde yine bu kadından akıntı gelse, ister kara koyu, ister kırmızı, ister kül rengi, toprak rengi, sarımtırak, bulanık renkte ne olursa olsun, tam halis beyaz gelmedikçe temizlenmiş sayılmaz. Demek ki bir kadının adet günü örnek olarak 5 gün iken, 5 günden dolduğu halde yine adet kanı devam ederse ne yapacak? Bekleyecek. Bekleyecek. Neden? Adetler değişebildiği için burada bu bekleyecek. Ne kadar bekleyecek? 6. gün oldu yine geliyor. Yine bekleyecek. 7, 8, 9, 10 güne kadar bekleyecek. 10 güne kadar adet günü 5 gün olduğu halde 10 güne kadar kan yine arada bir geliyorsa 10 güne kadar bekler. 10. günü oldu mu artık ne yapar? Yine gelse bile 10 gün dolunca 10. gün dolduktan sonra yine adet kanı gibi kan gelmeye devam etse bile artık bakmaz. Hanefi'ye göre. Bu hanım ne yapar? Yıkanır. Gusül abdestini alır. Namazına başlar. Başlar ama şimdi ne yapar bu kadın? Bakar. 10 gün dolduğu halde yine devam edip geliyorsa o zaman demek ki bu kadının adet günü yine aslı 5 gündür. Bu kadının adeti eskisi gibi yine 5 gündür. 5 günden fazla gelen kan 10 güne kadar kesilmediğine göre, 10 günden sonra devam ettiğine göre bu kan artık istihaze kanıdır, özür kanıdır. Yani istihaze denen özür kanı o döl yatağından gelmez. Rahmin üst taraflarından gelir, bir damardan gelir. O kan akıcı. Yani daha kuvvetli akıcı olur. Kokusu olmaz. Daha temiz kan olur. İşte bu kadın 10 günde dolduğu halde kanı geliyorsa demek ki onun gene asıl adet günü 5 gündür. 5 gündür. Gelen kan 10 gün olduğu halde devam ettiğine göre gelen kan özür kandır. Bu kadın ne yapar? 10. gün dolunca yıkandı, gusül eder. Namazına başlar. Ayrıca adeti 5 gündü. 10 güne kadar bekledi. 5 gün namaz kılmadı. O 5 gün namazını da kazayla kılması gerekir buna. Sonra 2. 3. adetlerinde yine 5 günü dolunca artık bundan kan gelse de artık beklemez. Artık beklemez. İlkinde bekler. Adeti değişebilirdi. Adeti değişmemiş. Gelen kan özür kanı oldu. Bedene çıktı. 2. 3. aylarında 5 gün dolunca yine bundan kan gelse de artık beklemez. 5. günün dolduğumu gusül abdestini alır, namazını kılar. Ramazan ise orucunu da tutar. Umuda değişmez bu. Bir de adet günü çok iken az da kesilme olsa, mesela bir hanım adet günü 7 gün veya 8 gün diyelim. Bu kadın eskiden beri adet günü belirli olarak 8 gün devam ediyor. Bu kadın 6 gün adet gördü. 6. günü baktı ki işte kullandığı ne kullanmışsa kontrol için pamuk neyse baktı ki artık bu kanama kirli kan da olsa kesilmiş. Halis beyaz. Tertemiz beyaz gelmiş. Yani günü adet günü 8 gün iken 6. günde adetten kesildi. Yani kanı kesildi, temizlendi, saf temiz beyaz geldi. Ne yapar bu kadın? Tabii adet değişebilir. Çok gün eşleştirebilir de. Saf temiz beyaz geldiğine göre, kan gelmediğine göre adet 8 gün olduğu halde 6. gün temizlendiğine göre hemen banyoya gider, gusül abdestleri yıkanır, namazını kılmaya başlar, Ramazan ise onu tutar, yalnız eşiyle cinsel ilişkide bulunamaz. Neden? Heytemana karşı. Çünkü adı 8 gün idi. 6. günde evet temiz beyaz geldi ama tekrar kan gelebilir. Bu kadın ne yapar? 7. günü 8. günde bakar. Artık bundan kan gelmedi. Kan gelmedi. 8. günün doldu mu artık yıkanmada gerek kalmadan eşiyle de münasebette bulunabilir. Ve bu durumda olan kadınlar diğer gelecek aylarda yani günlerin 8 günü iken 6. günde kesildiler mi artık hemen yıkanırlar, namazını kılarlar, oruç tutarlar, eşleri de görüşebilirler bunlar. Bu adet kanı bir hastalık değil hanımlarımız için. Şöyle bir ibare var tefsiri kebirde. Aynen onu alıyorum oradan. Liyenne demel hayldı. Çünkü diyor hayız kanı, adet kanı. Demin fasidün fasit bir kandır. yani bedenen zararlı bir kandır. Tedfevuha tabiatül mer'eti, kadının tabiatı, yapısı, fonksiyonu bunu bedenen atar. Min tarikir rahmi, rahim yoluyla, dölüyatı yoluyla kadının tabiatı, fonksiyonu ne yapıyor? O kötü, fasit kanı benden atıyor. Vele uhdü biset, eğer bu adet kanı akmasa, çıkmasa dışarıya tutulsa, lemerzetil meretü, kadın hasta olur. Kelbevli vel gayeti ilahır. Şöyle buyuruyor, eğer bu adet kanı kadından gelmese, yani kadın adet görme yaşlarında, çağında olduğu halde kadından adet kanı gelmese, menopoz olmadığı halde, bu nedir? Kadın için zararlıdır. Hatta şöyle bir bakınız, kelbevli buyuruyor. Yani bir kadın nasıl ki idrarını yapamasa, bedendeki bir salgı dışarı atamasa, tuvalete gidemese, nasıl bu kadın için zararlı ise, demek ki adet kanı da beden için zararlıdır. Demi fasittir, yani fasit bir kandır. Atılması kadınlar için bu sağlık açısından çok önemlidir. Bunun için elden geldiği kadar adet kanını önlememek gerekiyor. Yani işte günüm yaklaşıyor ama işi hap alayım da şöyle yapayım, böyle yapayım diye bunu oynamamak gerekiyor. Bu kadınlar için gayet doğaldır. Kadının fonksiyonu budur. Kadının tay yapısı budur. O kan beden için zarardır. Onun atılması dışarıya kadınlar için daha iyidir. İki adet arasında en azından 15 gün geçmesi de gerekir ikinci adetli kanımın görmesi için. Bir hanım adetini gördü. Günü kaç gün ise temiz beyaz geldi, yıkandı, temizlendi. Sonra aradan 10 gün, 12 gün geçe yine kan gelse de o kan adet kanı değildir. Değildir. Demek ki bir hanım adeti kaç gün ise adetini gördü. Beyazı geldi, temizlendi, yıkandı. Aradan tam 15 gün geçmeden bir kanama gelirse o kanama adet kanı değildir. İstihaze, özür kanıdır. Yani burunda akan kan gibidir. Rahmin üst tarafından, damardan gelen bir kandır. Özür kanıdır. O kadının, o kanın gelmesiyle kadına bir şey gerekmez. Yani namazını bırakmaz, orucunu bırakmaz. Eşiyle de münasebette bulunabilir. Bu iki ad arasındaki en azı 15 geçmesi şarttır. Daha fazla olamaz mı? Olabilir. Öyle hanım vardır ki bazı aradan 2 ay geçer. Adetten kesilmediği halde, menopozu olmadığı halde, genç de olduğu halde kendisi, adetten sonra bazen işte 20 gün, 25 gün, 1 ay, 2 günde, 2 ay icabında, hatta daha uzun zamanda bazen kanama gelmez, adetini görmez. Yani bu pek iyi değildir kadının sağlığı için. Böyle bir durumda ne yapma gerekir? Kan sökücü, yani kanı sulandırıcı bağış alma gerekir. Mesela ben sizlere bitkisi olarak şöyle bir tavsiye bulunan bu gibi hanımlara, eğer bir kadının adet günleri geçtiği halde, yani gebeli gibi durumda o yokken kendisinde, menopoz durumuna girmediği halde genç kadından adetini göremiyor, bunda zoru çekiyorsa, boşanma gelmiyorsa, kan gelmiyorsa, Melisa otu. Bunun bir ismi de oğul otudur. Kekik bu arada ve maydanoz. Yani hepinizin bildiği, daha başka bunda şeylere var gerçi de, hepinizin bildiğini size ben söylüyorum. Biri Melisa otu. Bunun bir ismi de oğul otu. Aynısıdır. Kekik. Birini kekik. Bir de maydanoz. Kuru maydanoz olması lazım geliyor. Bunların hangisi olsa olsun. Fark etmez. Karışıma gerek yok. İste yalnız oğul otu, Melisa otu. İste yalnız keki. İsteyende maydanoz, kuru maydanozu. Bunları demleyerek su içilir. Bunların da kanın sökülmesine yardımcı olurlar bunlar. Hiçbir zararı yok bunların. Nasıl yapacak bunları? Su kaynayacak. Kaynayan su indirilir. Yani bunlar kaynatılmaz ama. Eğer oğul otu, kekik, maydanoz kaynatılırsa bunlar özele gider. Hiçbir şey yaramazlar. Posa olur bunlar. Ne yapacak? Su kaynayacak. Kaynayan su indirilecek. Aynı çay demler gibi. İndirilecek. İçine oğul otu atılır. İsteyen kekik atar. İsteyen kuru maydanoz, kurtulmuş atabilir. Üzerine kapayacak ama. Buharı uçmayacak, kokusu gitmeyecek. İşte bu bitkisel ilaçlarda buharı, kokusu önemlidir onlar. Koku buhar önemlidir. Eğer kaynayan suyu indirdi aşağıya, içine oğul otu attı. Yani kekiği attı, açık ama. Üstü açık, buharı gidiyor. Onun özelliği gider, uçar gider yine. Bir kapatılacak. Daha kârda bu biraz soğuyacak. Ilıklasa da yetebilir. Bunu tavsiye ederim. Eğer bir hanım adet günleri geçtiği halde kendisini tabii sıkar bu, ateş yapar, tansiyonu etkiler, ruhsal kendisini bir rahatsız edebilir kişi de, sökülemiyorsa, adetini göremiyorsa, çok basit bakınız. Ucuz olarak da işte, oğul otu, Melisa bir ismi de, kekik otu, maydanoz. Bunları demleyecek. Ağzı kapanacak. Buhar uçmayacak bunun. Kokusu gitmeyecek. İşer. Açkan, tok karnına fark etmez. Bunlar bolca bunları işler. İnşallah sökülmeye bunların da faydası olur. Bir de bazı hanımlarda adet günlerinde bir sinirsel rahatsızlık olur. Sinir sistemine bozukluk olur. Çabuk kızarlar, şunlar bunlar. Bir sinirse durum gelebilir. Bunlar da bilgisayar olarak bunlara tavsiye bu şekilde biliniz kuru nane. Ada şeyi ya da papatya, kuru papatya. Bunda da bunları aynı şekilde demlerler. Kuru naneyi dilerse ada şeyi derler. Bir özel bitki vardır. Dileyen de papatya. Kırda olan bir şey. Kuru papatya. Bunları aynı çay demler gibi bir demlerler. İçerlerse bunlar da sinir yatıştırıcıdır bunlar. Hatta bunun herkese yarar bunlar. Eğer bir insanın sinir sistemi bozuksa kişide, bunlar elden geldiği kadar en kolayı kuru nane. Hatta bu çorbaya da konulabilir, yemek konulabilir. Evde bulunması iyidir bunun. Kuru nane sinir sistemi yatıştırılmasına, teşvik edilmesine de çok yararlıdır. Yine bazı kızlarda ve doğum yapmayan hanımlarda adet günleri ağrılı olur, bazılarında da olabilir. Hatta karın altına doğru, karnın altına doğru böyle kramp şeklinde ağrı başlayıp sırta kadar yayılabilir, ağrılı olabilir. Bu doğum yapan hanımlarda olmaz bu. Çünkü bu adetlerin sertliğinden bedene gelir. Doğumda adaları gevşedi, genişlediği için bu ara kesilir, bu zamanda kesilir bunlardan da. Adeti kadar ne yapar, ne yapamaz, o konuya sonra döneceğim inşallah. Şimdi bir de Nifas kanı nedir? Ona bakalım inşallah. Nifas, yani daha çok halk aramızda lohusa denir. Yani bir hanım doğum yaptı mı, doğumdan sonra gelen kana nifas kanı denir. Önce sizlere Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi tavsiye edeceğim. Gebe olan bir hanım, hamile olan bir kadın, tabii bunu hepiniz biliyorsunuz ki hamilelik dönemindeki kadının alkol tabi almaması her zaman haram da, o zaman günah daha da büyüyor. Çünkü çocuğun körpe hücrelerini etkilediği için. Yine hamile olan bir kadının sigara içmemesi gerekiyor. Hatta böyle bir kadın, yani bir kadın hamile döneminde kendisi sigara içmiyorsa bile, eğer kapalı odada sigara içiliyorsa orada durmaması gerekiyor. Çünkü kadının kanı karnındaki çocuğuna bağlanıyor. Yani göbek kordonu denen, yani göbek kordonu o bağırsak ile, o boru ile, damar ile çocuğun bütün dolaşım sistemi bu eş plasma vasıtasıyla annenin dolaşım sistemine bağlanıyor. Bunun için bu gibi hanımların, yani kadınlarımız, eğer Allah'tan Celle Celaluhu hayırlı evlat bekliyorlarsa yapacaklar tabii önemli işler var. Bunun biri nedir? Kesin olarak sigara içmeme ve bulunduğu kapalı yer içiliyorsa orada bulunmama gerekiyor. Ayrıca bir kadının doğum günü yaklaşınca şu ayetleri okuması tavsiye ediyorum. Doğumun koruması için. Kur'an'da bunlar Abese suresinde. Abese. Abese suresi Kur'an-ı Kerim'in sonlarında, ki amme cüz denir buna. Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde ammeden sonra naziat geliyor. Üçüncüsü Abese suresidir. Abese suresinin 18. 19. 20. ayetleri. 3 ayeti kerim. Ayetleri kısa ama. Demek ki bir hanım doğumu yaklaştı mı bunu okuması gerekiyor. Okursa ne olur? İnşallah doğumu kolay olur. Ayetler şunlar. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min eyyi şeyin halakahu min nutfeh. Halakahu fekadderehu thümme sebile yessereh. Bu kadar bakın. Kısa. Abese suresinde ayet 18, 19, 20. Ayet kısa çünkü burada. Tekrar okuyorum. Min eyyi şeyin halakah. Halakahu aslında duru zamanlar halakah diye he çıkar. Min nutfeh. Halakahu fekadderehu thümme sebile yessereh. Anlamı şu. Allah Teala burada şöyle buyuruyor. Min eyyi şeyin halakahu. Allah o insanı hangi şeyden yarattı? Bakınız. Anlamış. Allah burada soruyor. Allah Celle Celaluhu o insanı hangi şeyden yarattı? Min nutfetin. Allah bunu burada bize beyan edip bildiriyor. Buradaki min, mini beyan, açıklama minidir. Min nutfetin, Allah insanı nutfeden yarattı. Nedir nutfe? Bildiğimiz bir damla su işte. Erkeğin üreme hücresi, spermi yani. O tabi dönlemek suretiyle hanımdan gelen yumurtayı, oğum giden tırtabına denir, üreme hücresini erkeğin spermi dönlemek suretiyle Allah'ın koyduğu Üreme kanunu bu işte aziz cemaatimiz. Yani bunun bir mahremi yok bunun aslında. Ki bütün canlılar da buna tabidir. Doğum yoluna gelenler buna tabidirler. Demek ki Allah-u Teala biliyor. Allah insanı bir nutfeden damlasını yarattı. Halakahu, Allah onu nutfeden yaratıyor. Peyderpey. Fekadderehu ve takdir ediyor. Onu şekillendiriyor Mevlam. Hangi ilim, bilim, teknoloji bunu yapabilir? Ana rahmindeki bir hüreme, iki hüreme hücresi birleşip döllenmişler. Bunu insan şekline kim dönüştürebilir? Kimin gücü buna yeter? O nutfe kan pıhtısına dönüşüyor. Hücrelere böyle bölüne bölüne çoğula çoğula aslında tek hücreyken, tek tip hücreyken her bölünüşte farklı hücreler meydana geliyor. Organlar, şunlar bunlar meydana geliyorlar. Allah bunu bu şekilde böyle yaratıp şekillendiriyor, organlarına geliştiriyor. Sümme sebile yessere. Sonra ana karnındaki o cenin, fetüs, yavru, dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak duruma gelince Allah onun yolunu açıyor, kolaylaştırıyor, dünyaya geliyor. İşte son ayet-i kerime bu. Sümme sebile yessere. Allah sonra yolunu açtı, kolaylaştırır dünyaya gelmesini. Demek ki bir hanım doğum günlerine yaklaşınca bunları okursa, tekrar okuyorum. Min eyyi şeyin halakahu min nutfeh. Halakahu fekadderehu sümme sebile yessere. Hatta kadın hastaneye bile doğuma gitse bile, evinde o hastane olsun tabi, kadın doğum anında bile bu ayettir. Abdest olması da okuyabilir. Ancak çocuğun yarısından sonra gelen kan artık nifas kanıdır. Onu da okuyamaz. Bir de yine hamile kadınlar hurma biraz bolca yerlerse buna doğumu kolaylaşır bunların da. Hurmayı bol yerlerse hurmayı da. Hurmada çok bol meyve şekeri vardır. Şeker, süt şekeri başkadır, meyve şekeri başkadır, mısırdaki glikozu başkadır, bildiğimiz pancar şekeri, kamış hepsi buna başkadır bunlar. Hurma şekeri. Hurmada bol meyve şekeri vardır. Bu enerji kaynağıdır. Adaleyi kuvvetlendirir. Eğer hanımla bilhassa gebeliğin son dönemlerinde hurmayı biraz aç karnı daha da etkilidir. Hurma bol yerlerse bu da adaleyi kuvvetlendirir. Doğumu kolaylaştırır bu da. Bu da tabii bir maddi şifa kaynağıdır. Bir mani şifa kaynağıdır. Şimdi nifas kanı nedir? Hüküm olarak fıkhına bakalım inşallah. Bir kadın doğumdan sonra kan gördü mü bu kana nifas kanı denir. Aynen adet kanı hükmündedir. Yani o durumda namaz kılamaz, oruç tutamaz, eşle bir görüşemez. Bu ne kadardır? Nifas kanının azının az görmenin sınırı yok. Yani bir gün mü, üç gün mü, beş gün sınırı yok. Adet görmede sınır vardı. Yani üç gün Hanefi'de şahit bir gündü. Ama bu doğumdan sonra gelen nifas kanında bu dört mezhebe göre de Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre, Maliki Hanbeli'ye göre de nifas kanının azında bir sınır yoktur. Doğum yapan kadın mesela 2-3 gün kan gördü. Temizlendi. Beyaz geldi, temizlendi. Yıkanır, namazını kılabilir, oruç tutabilir yani. İsterse tabi, dilerse tabi. Ama namazı kılmak mecburdur. Oruç başka. En sona kadardır, Hanefi'ye göre 40 gündür sonu. Bir kadın ilk doğumunda bilhassa dikkat edecek kadın. Bakacak ilk doğumunda kaç gün kan geldi. 40 gün şart değil. 40 gün Hanefi'de son sınır. Bir günde de kesilebilir, 3 günde, 5 günde, 10 günde, 20 günde. Demek ki doğum yapan bir kadın doğumdan sonra kaçıncı günü saf beyaz gelerek rahminden temizlenmişse onun nifası o kadardır. 40 günde şart değildir. 20 günde temizlendi. Yıkanır, namazına başlar. Eşleri de görüşebilir. 30 gün, 35 gün en son 40 gündür. Hanefi mezhep olan bir kadın 40 günde dolduğu halde doğumunda hala kan geliyorsa 40. gün artık yıkanır, gusül abdestini alır, namazına başlar. 40'tan sonra gelen kan Hanefi'ye göre özür istiazat kanıdır. Ancak Şah mezhebine göre ise 60 güne kadar devam eder. Şimdi adetli ve nifası olan bir kadın, yani kadın adet günlerinde doğum yapan kadında nifaslı kan gördüğü günlerinde neleri yapamazlar bunlar? Buna bakalım inşallah biraz da. Bir, namaz kılamazlar. Bir kadın adet günlerinde nifas günü namaz kılması haram oluyor. Namaz kılamaz. Hatta namazda iken bir kadın kendisinden adet kanı ki günlerin yaklaşık olup da yakın olarak da namazda iken kadın adet kanı geldiğini sezdi mi namazın olması gerekir. Efendim devam edeyim. Olmaz. Yine bir kadın gerek Ramazan'da, Ramazan dışında oruçlu iken de kadının gündüz velev ki akşam az bir zaman kala bile olsa adet kanının geldiğini fark etti mi bakar, eğer adet kanı gelmişse orucu bozuldu. O anda biraz su mu alması falan bir şey alma ağzına alması daha eftaldir. Yalnız namaz ile oruç arasında bir fark var. Bir kadına adetliyken namaz farz olmuyor. Şimdi namazın, orucun, haccın bunların bir vücubunun şartı var, edasının şartı var. Demek ki bir kadın adetliyken o kadına namaz hiç farz olmuyor. Hatta adetli olan bir kadının yanında secde ayeti okunsa, kadın da bunu duysa da bu kadına bunu yapmak da vacip olmuyor. Yani yıkanan sonra kaza gerekmiyor bunda. Buna vacip olmuyor. Demek ki bir kadın adetli halindeyken bu kadına namaz vücubu yani gereği vacip farz olmuyor. Bunun için edası da buna farz olmuyor. Yani yıkanınca da kaza gerekmiyor kadına. Hanımlarımız da bunu tabi iyi biliyor, bu konuda biliyorlar. Yalnız oruç bundan farklı. Oruç ayrı. Çünkü bir kimse Ramazan'ın bir cüzüne rastladı mı ona farz oluyor. Bunun için bir hanım Ramazan günleri içerisinde adet gördüğü zamanlar orucunu tabi tutmaz. Başlamışsa bozar. Başlamışsa bozar. Yalnız bayramdan sonra tutama günü yerine kaza yapması gerekir. Bir kadın, temiz bir kadın, abdestini almış, namaz kılacak. adeti geldi, tabi namazı bıraktı, kılmadı. O namazı kaza etmedi, buna gerekmiyor şimdi. Çünkü namazı vakti içerisinde, biraz namazın halinde somak önemlidir. Demek ki vakit içerisinde namaz kılacaktı, kılacaktı ama adet kanı geldi, namazı bıraktı. Bu namazın kazası gerekmiyor. Ancak bir kadın temizlendiği zaman bakacak. Temizlenmiş, beyaz gelmiş, baktı. O anda hemen yıkanması mümkün değil. İşte iş yerinde, yolda, orada, burada, şurada, burada mümkün değil de. Eğer bu kadın adeti kesildiği anda yıkanıp da namaza başlayacak kadar bir durum vakit varsa o namazın kazası gerekiyor bu sefer ama. Mesela şöyle diyelim. Öğleden sonra kadın temizlenmiş. İkindi olmamış ama az kalmış ikindiye. Kadın temizlendi. Hemen yıkanması aslında gerekiyor. Gerek. Namazı tetmesi için. Hatta hemen yıkansa bile yıkandı. İşte namaza Allah-u Ekber deyip durdu. Öbür vakit girdi. Giriş namazı devam eder. Eğer hemen yıkan namaza duramasa bile o namaz kendisine boş oluyor. Onun kaza yapması gerekiyor. Yine hanımlarımız adet günlerinde, nifas günlerinde camiye giremezler. Camiye giremezler. Tavaf edemezler. Yani hacı ömreye gitmişse kadın, eğer o anda kadınlık hali gelmişse, kadın ne yapar? Hacın her şartını yapar. Mina'ya gider, Arafat'a gider, Müzdelife hepsini yapar. Yalnız tavaf yapamaz. Neden? Çünkü tavaf mahi, o da meşhur hükmünde olduğu için tavaf yapamaz. Yine bir kadın, adeti olan kadın, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz, Kur'an-ı Kerim'i ezberde okuyamaz. Kur'an'dan bildiği mesela Yasin, Tebareki, kısa sureler, şunları bunları da ezberde okuyamaz. Hatta bir duvarda bulunan bir tabelada bir ayet-i kerime yazılı ise kadına dokunamaz ona da. Yani gerek bir ayet-i kerime olsun, gerek fazla olsun. Demek ki bir kadın adet günlerinde, nifası günlerinde Kur'an-ı Kerim'e dokunamadığı gibi Kur'an yazı olan bir levhaya da dokunamaz ve Kur'an-ı Kerim'i ezberde okuyamaz. Ancak Kur'an'da bulunan bazı ayetler dua anlamını taşırlar. Mesela Rabbena atina fiddünye haseneten gibi. Rabbena fili veli valideyye gibi. Bir kadın bunların anlamını bilse, anlamı bilirse, o zaman kadın bunları o günlerinde de dua niyetiyle okuyabilir. Hatta Fatiha'yı bile, çünkü Fatiha'nın da dua anlamı vardır. Hatta bir kadın Fatiha'yı bile dua niyetiyle okuyabilir. Tabii bunun dışında kadın Allah Teala zikreder. Kelime-i tevhid gibi. Allah Allah der. La ilahe illallah der. Sübhanallah ve bihamdihi gibi. Sahabat-ı şerife gibi. Bunlara devam eder kadın. Hatta böyle bir kadın adet günlerinde her beş vakit namaz olduğu zaman otursa, namaz kılacağı bir yere kadın otursa da bir arada Allah'tan zikir etse, tesbih çekse, Sübhanallah bihamdihi gibi, savaşları getirse, namaz kılıyormuş gibi sevap alabilir. Ve hanımların bunu yapmaya özenmeleri de gerekir. Yani tam ibadetten kopmamak için. O namaz vakitlerini, o değerli vakitleri boş harcamak için. O anda namazla mükellef değil. Namaz kılamaz. Kılması günah bile kendisine. Ama Hiç olmazsa namaz vakti ezanlar okundu mu otursun. Tabi abdest almaz. Buna gerek yok, abdest gerek yok. Oturur. Dilerse eline tesbihini alır. Kendisine daha bir bağlantı olur. Mesela hiç olmazsa 100 defa La ilahe illallah der. İsterse Sübhanallah'a bir hamdiye, Salam-ı Şerife bunları okursa gerçekten Allah katına çok değerli olur bunlar da. Hanımlar Kur'an okuyamazlar ayet günlerinde. Ancak bir kadın Kur'an'ın muallemesi ise, yani bir kadın Kur'an öğreten, Kur'an öğretmenisi bir hanım kızımız ise bu ne yapabilir? Öğrencilerine hecece okutur bunları. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin hecece okutur. Okutabilir. Yine bir kadın adet günlerinde Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Çünkü gözler cünüp olmazlar. Kadın adet günlerinde de kadın Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Ve bir kadının adeti iken onun da Kur'an okunabilir. Kur'an-ı Kerim dinleyebilir. Hadis-i Şerif var Buhari'de. Hazreti Ayşe İstik'e anamız buyuruyor. Ben diyor adeti iken Resulullah Kur'an okurdum. Ben dinlerden buyuruyor. Demek ki bir adeti iken kadın yanında Kur'an okuyabilir. Bunun için bir kadın genç hanımı, kızımız da her kimse eğer Kur'an öğreticisi, muallimesi ise demek ki öğrencilerini tabi tatil etmez. Onları okuduğu Kur'an'ı dinler. Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Ve yanlışlarını söylerken de hecece söyler bunları da yine Kur'an'ın okulmasına devam edebilir. Bir de kadınların evli hanımların daha doğrusu eşliğe olan münasebetleri. Bunu ayrı bölüm olarak alıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de özel ayet-i kerim hakkında olduğu için. Bir de şunu arz edeyim inşallah atlamışım. Bir kadın doğumdan sonra nifas hükmünde oluyor. Kan geldi mi? Bu normal doğumda. Canlı olsun, cansız olsun, ölü de olsa bir çocuk, hatta düşük de olsa, bir kadın düşük yapsa, düşen çocuğa bakacak. Eğer bu düşük bebeğin başı, kolları, baca gibi organları belirlenmişse düşükte, bu kadın yine nifas hükmündedir. Yani bu kadından kan geldi mi yine kadın nifas hükmündedir. Yani namaz kılın, oruç tutamaz bu hükmündedir. Böylece. Ancak düşük, erken düşük yaptı kadıncağız. Bu düşüğe bakar, artık ancak bir kan pıhtısı gibi bir şey. Yani başı, kol, bacakları artık daha belirlenmemiş. Et parçası, kanlı et parçası gibiyse o zaman kadın bunu düşünmek ile kadın nifas hükmüne girmez. Demek ki düşükte bakılır. Bakılır düşüklerde. Eğer düşen o bebeğin ki cenin denir buna Arapçada. Bu ceninin başı, kol, bacakları belirlenmiş, organ belirlenmişse kadın bunu düşürdü mü de kadın ne olur? Nifas hükmüne girmiş olur böylece kadın. Tabii çocuk öyle doğsa namazı kılınmaz. Yıkanır, bir beze sarılır, gömülür. Ama ancak canlı doğarsa çocuk, hatta çocuğun baş çıktığı zamanlar bir ses çıksa, nefes alıp verdiği görülse, bilinse bile canlı hükmündedir. O zaman ismine takılır kendisine, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır. Şimdi düşükler neden olur düşükler? Genelde tabii bir rahatsızlıktır bu da ışıklarda. Daha işin derinine girersek Allah'ın tabii takdiri bunlar aslında. Takdiridir. Yalnız kulun gereken önlemi alması gerekiyor ama. Yani kul öleceğini bilse de kul kalkıp da hedef vermez ki boyuna vermez. Mesela savaşta. Öleceğini bilirse kul ne yapması gerekiyor? Yön alması gerekiyor. Yani. Sipe yata şunu bunu yapar yani. Bunun gibi her ne kadar tabi takdir Allah'ındır celalühü, o takdiri değişmez ama eğer kul önlem almazsa kul suçlu olur. Eğer bir kadın sık sık düşük yapıyorsa bu tabi biraz da sağlık açısından önemlidir bu. Biraz da vitamin, E vitamini noksanlığından ileri gelebilir bu. E vitamini tabi benim önereceğim yani bitkisel olacak yine. E vitamini sıvı yağlarda çok var. Tohumdan alan sıvı yağlarda. Margarinde çok ama gayet azdır. Sıvı yağlarda E vitamini çoktur. Yalnız ne var ki E vitamini ışığa gelmez, güneşe gelmez, kızartmaya gelmez, kaynamaya gelmez. Kaybolur bu sefer. Bunun için ne gerekiyor? En iyisi zeytinyağı. En bol E vitamini zeytinyağında bulunur. Yani bu zeytinyağı güneşte falan durmayacak. Hatta bir kimse işte marketten zeytinyağı alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Eğer güneş gören bir vitrindeyse onu almaması daha tercih edilir. Çünkü E vitamini güneş ışığına dayanamaz. Şimdi bir hanım eğer sık böyle düşük yapıyorsa bunda tıbbi olarak da demek ki vitamin noksanlığı, E vitamin noksanlığı bunda vardır. Bunun için buna ne tavsiye ederim ben? Zeytinyağını, çiğ zeytinyağını. Çiğ zeytinyağını, en bol E vitamini. Bir de ekmek olarak da bir ekmek ne kadar esmerse, yani ne kadar bunda kepek oranı fazla ise onda da o kadar E vitamini vardır. Bakın bir araya gelişti bunlar. İşte. Ne yapacak demek ki bu hanım? Elinden geldiği kadar en esmer ekmeği tercih edecek zeytinyağında, çiğ olarak. Kaynamadan, kızarmadan, pişirmeden kahvaltıda. Bu esmer ekmeği ona bağlar. Bunu yer. Tabii yanında zeytin peynir de yiyebilir. Başka yumurta yiyebilir yanında. Bunlar tabii gerek öne almak gerekir. Bunlar da düşüklere karşı da. Şimdi gelirmiş hanımların inşallah eşleriyle o münasebetlerine. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi ki birinci suredir. Ayet 222'de. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yesin alim mehid mevlam buyuruyor. Ve yes edün lekiya hanilin mehildi. Habib Muhammed'in sana hayızdan adetten soruyorlar. İslam'dan önceki cahiliye döneminde, yani müşriklik döneminde, o günün müşrikleri bir kadın adetini gördü mü, artık kadını aşağılardı bunlar. Toplumdan kadın soyutlanırdı. O kadınla bir oturup yemek yemezler, bir odada oturmazlar, yatmazlar. Hatta çoğu geceleri soğuk bile olsa kadını evin dışına çıkarırlarmış. Neden böyle yapıyorlar? Yahudiden böyle duymuşlar. Çünkü Yahudiler de bir kadının adetiyken onunla yemek yemezler, onunla yatmazlar Yahudiler de. Hristiyanlar da en başı bozuk bir şey. Her şey yapardı bunlar da. Tabi İslam gelince bu nedenle sahabeler Peygamber'e sordular. Ya Resulallah, hanımlarımız adetteki ne yapalım diye Rabbim buyurdu. Kul hüve eden. Kul, Habib Muhammed'in söyle, hüve, o kadının adet görmesi eden bir ezadır. Bir zahmettir kadınlara ve gelende bir pislik, necistir. فَاَنْ تَزْدِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ Hayız halinde, ayat halinde kadınlardan uzaklaşın. Kadından mı? Hayır. Nerede? Fil haydı hayız. Fil mehildi. Mehiz. Nedir mehiz? Mimle mastar. İsim mekan, isim zaman olarak gelebiliyor. Mesela meşit gibi, seyredecek mekan anlamına geldiği gibi. Mehiz hayız mahallinden. Yani kadının adet gördüğü yerden. Neresi bu da? Bunu fukahaşa kabul etmişler. Bunu bütün dört mezhepte. Kadının göbeği ile dizi arası erkeğe haram adet günlerinde. Adet günlerinde. Bir kadın adet günlerinde eşiyle beraber yatabilir. Bir koşulla kısa kilot giymeyecek o zaman. Kadının göbeğiyle dizi arası örtülecek. Kadının eşi, hanımının göbeğiyle dizi arasına çıplak olarak dokunamaz, bu haram oluyor. Demek ki bir kadının adet günlerinde ne yapacak? Özel bir pijama giyer. Hem de sıcaklığı da geçirmeyecek. Göbeği dizi arası örtülecek kadın. Kadın bu şekilde eşinde yatabilir. Tabii cinsine dışında her şeyde serbesttir de. Yatabilir de. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ Allah buyuruyor. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ Sakın cinsel istekle, yani ileri gitmeye Mevlam buyuruyor kadınlara. Yani kadınların cinsel organına yaklaşmayınız, cinsel temasla bulunmayınız. Ne zaman kadar? Hatta yethurne, onlar temizleninceye kadar. Buradaki yethurne'den, tabi tek kelimeden müştehitler tabi anlam çıkıyorlar. Şimdi bu Hanefi mezhebine göre yethurne, buradaki tı sakin. Cezimli yani burada yethurne. Kadın adetten temizleninceye kadar. Hanefi mezhebine göre bir kadının adeti 10 günden eksik ise, kadın 5 günde, 6 günde, 7 günde temizlenen kadın ise, bir kadın adet günü tamamlandı, beyazı geldi, temizlendi. Yıkanmadan eşiyle ilişkide bulunamaz. Günah yine. Bulunamaz. Ancak yıkanır, onun eşliğiyle de bulunabilir. Ya da üzerine bir namahati geçmiş ise, ki bu konuya girmeyelim, gerek değil bu konu, çünkü diğer mezhepte uymadığı için de, demek ki bir kadın adeti 10 günden eksik ise, kadının adet günleri, bir kadın 10 günden eksik olarak adetini tamamladığı, beyazını gördüğü, yıkanmadan eşiyle ilişkide bulunamaz. Yıkanır, sorulabilir. Yine Hanefi'ye göre bir kadının adet günleri 10 gün ise, kadın 10 günü doldu, adeten kesildi, yıkanmadan da eşiyle görüşebilir. İlişkide bulunabilir. Hanefi'ye göre yalnız diğer 3 mezhebe göre ki 4 mezhebe haktır, onlara dikkat alma gerekir. Onlara göre bir kadın gerek 10 günden eksik, gerekse 10 günde de kadın temizlense, yıkanmadan eşiyle ilişki bulunması haramdır. Neden? Çünkü yethurne, yettahurne şedid okunabiliyor. Kıraat-ı seba denir. Okunuş şeklinde 7 kıraat vardır. Tevatüren gelmiştir. Bu kıraatın birine de yettahurne. Aslı yettahurnedir. Tevhid-i idgam ediliyor burada. Yettahurne kıraatına göre kadın yıkanmadan görüşü anlamına gelmiş oluyor. Bunun için demek ki nedir? En garantisi tekvalı, dört mezhepin de en güzel gördüğünü yapmaktır. Bir kadın adetten temizlendi mi yıkansın. Yıkansın. Ondan sonra görüşürsün, eşli görüşürsün daha iyidir. Feyza tetahherne Mevla buyuruyor. Onlar işte temizlediğiniz zaman fe'tühünne minhaş emrekümullah. Kadınlar adetten yahut nifastan temizlendi, yıkandıktan sonra onlara yakışabilirsiniz. Cinsel yakışabilirsiniz. Ama ne şekilde? Min haysu emrekumullah, Allah'ın emrettiği şekilde. Yani önden kadınlara. Arkadan dibörden haramdır. Bir erkek hanımı ile eğer kadın adet günlerindeyken erkek hanımıyla zorla görüşürse, tam cinsel temasta bulunursa hanımıyla adet günlerinde, eğer bunu inkar ederse, haram günah değil, haram değil diye inkar ederse, Allah korusun, dinden çıkar kafir olur. Bakınız. Allah bunu yasaklıyor mu orada? Yasaklı ayet-i kerimesiyle. Demek ki bir kadın adetli günlerinde, nifas günlerinde eşiyle cinsel işte bulunması haram oluyor, günah oluyor. İnkar eden, kasten bunu inkar eden dinden çıkar kafir olur. Ancak bir kişi artık kendine malik olamadı, zorlandı, şu oldu, bu oldu da haram olduğunu da bildiği halde korkarak, istemeyerek böyle bir şeye başından geçmişse ne olacak? Kadın adet günlerinde daha temizlememiş kadıncağız, erkek ilişkide bulundu. Ne yapacak? Tabii haram olduğu için çok tövbe edecek önce. Ondan sonra da bir dinar sadaka vermesi gerekiyor. Bir dinar nedir? Bir miskal altın. Aşağı yukarı 4,5 gram. 4,5 gram kadar altın, yani altın değerindeki bir parayı, eşyayı, bir yiyecek bir şeyi de fakirlere hediye etmesi, sadaka vermesi gerekiyor bunda. Tabii bu konuda daha çok İncelikler var ama inşallah bunlar getirelim şimdi inşallah. Allah-u Teala bunlara bizi amel etmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.